นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องเพชรตาแมวให้ฟังเรื่องของเพชรตาแมวตามที่เล่าขานกันมาแต่โบราณมีอยู่หลายกระแสครับบ้างก็ว่าอดีตชาติหนึ่งของแมวตัวที่มีในตาเป็นเพชรเนี่ยเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างสมบารมีความดีมาไม่น้อยพร้อมกันนั้นก็หมกมุ่นลุ่มหลงในวิชาไสยศาสตร์อันเป็นวิชานอกพระพุทธศาสนาจนมีอานุภาพทางจิตแก่กล้าเมื่อตายไปจิตวิญญาณแทนที่จะไปเกิดในกำเนิดที่ดีเศษของกรรมกลับชักนำให้มาเกิดในชาติภูมิต่ำคือมาเกิดเป็นแมวถึงจะเป็นแมวแต่ก็มีคุณวิเศษในตัวตนเป็นคุณวิเศษที่สะสมอยู่ภายในแต่ไม่สามารถแสดงหรือว่าแผ่อนุภาพแห่งคุณวิเศษออกมาได้เพราะถือกำเนิดในชาติภูมิชั้นต่ำหากในชาติที่เป็นแมวไม่พบผู้มีบุญซึ่งมีศีลธรรมหมดจดหรือว่าพบผู้มีสายกรรมผูกพันกันมาในอดีตซึ่งควรค่าจะได้ครอบครองเพชรตาแมวแมวก็จะตายไปแล้วเพชรตาแมวก็จะสูญหายไปคุณวิเศษของเพชรตาแมวนี่มีอนุภาพปกป้องคุ้มครองโผยภัยไม่ให้มากล้ำกลายได้โดยเฉพาะอันตรายจากอุบัติเหตุทั้งหลายดังนั้นจึงเป็นที่ปรารถนาต้องการของบุคคลทั่วไปเรื่องเพชรตาแมวที่จะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องที่พระเดชพระคุณพระราชสุทธิยานมงคลหรือว่าหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีได้เมตตาเล่าไว้เมื่อวันที่1มีนาคม2534นะครับคือเมื่อตอนพ.ศ. 2500พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวันวัดอัมพวันในปีพ.ศ.นั้นยังมีสภาพเป็นวัดเก่าแก่โบราณเสนาสนะถาวรวัตถุภายในวัดก็ทรุดโทรมคร่ำคร่าพื้นที่บริเวณวัดส่วนใหญ่รกเรื้อด้วยกอไผ่กอหนามแน่นขนาดมีต้นตาลแซมสลับเป็นระยะแม้ว่าหลวงพ่อจรัญจะระดมศิษย์วัดมาช่วยกันกลนถางพงรกและต้นไม้เล็กๆออกไปมากแล้วแต่ก็ทำให้โล่งเตียนสะอาดได้เป็นบางส่วนสำหรับพื้นที่ซึ่งมีกอไผ่งอกงามเรียงรายอยู่หนาแน่นเป็นอันต้องปล่อยทิ้งไว้ไม่มีปัญญาจะโค่นล้มให้สิ้นซากไปได้เวลานั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคือนายพุกฤกษ์สงเงี่ยมท่านผู้ว่าพุกก็ดูแลราษฎรทุกพื้นที่ในจังหวัดของท่านด้วยความเอาใจใส่ที่ใดควรจะพัฒนาให้เจริญให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชุมชนในพื้นที่นั้นๆท่านจะรีบเร่งเข้าไปพัฒนาอย่างเต็มกำลังความสามารถทันทีผู้ว่าพุกท่านนี้มีความเคารพนับถือพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมเป็นอย่างสูงมีเวลาว่างจากภารกิจราชการเมื่อไหร่ก็จะรีบมากราบนมัสการหลวงพ่อเสมอครั้นเมื่อหลวงพ่อจรัญปรารภถึงความรกเรื้อภายในบริเวณวัดโดยเฉพาะกอไผ่ที่หนาแน่นเหลือเกินเกินกำลังแรงเด็กวัดจะกลนถางให้เตียนล่งท่านผู้ว่าก็ปรารภจะรับอาสาจะปรับแต่งพื้นที่วัดอัมพวันให้ตามความประสงค์ของหลวงพ่อโดยนำรถแท็กเตอร์มาขุดทลายกอไผ่ไม่มีเหลือทั้งถอนหนามกอพงก็ถูกแท็กเตอร์ขวาดจนเกลี้ยงท่านผู้ว่าพุกมีอุปนิสัยชอบทางเครื่องรางของขลังเป็นพื้นแล้วก็ชอบสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลวันหนึ่งเมื่อมากราบนมัสการหลวงพ่อจรัญที่วัดก็กราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อครับผมขอเพชรตาแมวสักเม็ดเถอะครับอยากจะได้มานานแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเฮ้ยท่านเจ้าเมืองอาตมาไม่มีเพชรอะไรหรอกแล้วจะเอาเพชรที่ไหนมาให้เพชรตาแมวก็ไม่มีถ้ามีก็จะให้ผู้ว่าผู้ก็ทำท่าผิดหวังหลวงพ่อจรัญท่านก็แนะนำบอกว่าถ้าหากว่าท่านเจ้าเมืองอยากจะได้เพชรตาแมวจริงๆแล้วก็นะลองอธิษฐานดูเถอะแล้วสวดมนต์บทพาหุงมหากาเจริญกรรมฐานถ้าท่านเจ้าเมืองมีบุญวาสนาก็จะได้มาเองเมื่อหลวงพ่อจรัญแนะนำอย่างนี้ผู้ว่าพุกก็น้อมรับเอาไปปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นจริงจังไม่เหลวไหลโลเลท่านผู้ว่าปฏิบัติกรรมฐานผ่านไปได้ระยะหนึ่งจิตก็เริ่มอยู่ในความควบคุมของสติท่านก็มารายงานผลการปฏิบัติแก่หลวงพ่อจรัญในเช้าวันหนึ่งแล้วก็สนทนากันหลายเรื่องเสร็จแล้วท่านผู้ว่าก็วกเขาหาเรื่องเพชรตาแมวที่อยากได้ ครั้นผู้ว่าพุกกลับไปแล้วหลวงพ่อจรัญก็นึกไม่ออกจะไปหาเพชรตาแมวให้ท่านผู้ว่าได้ที่ไหนคิดแต่เพียงว่าหากเพชรตาแมวเคยเป็นของผู้ว่าพุกมาก่อนก็คงจะได้มาเป็นของตนอีกหลวงพ่อจรัญเข้าไปไหว้พระสวดมนต์แล้วท่านก็เข้าที่เจริญกรรมฐานจากนั้นก็แผ่เมตตาออกไปโดยนึกถึงผู้ว่าพุกเป็นสำคัญแล้วอธิษฐานจิตว่าท่านผู้ว่านะมีจิตศรัทธามาช่วยเหลือพัฒนาวัดเพื่อทนุบำรุงสืบทอดพระศาสนาความปรารถนาของท่านผู้ว่าต้องการเพชรตาแมวไว้ในครอบครองดังนั้นขอให้เทพเจ้าบันดาลด้วยเถอะหากเป็นบุญวาสนาของผู้ว่าพุกหรือว่าเพชรตาแมวเนี่ยเคยเป็นของท่านมาก่อนประมาณบ่ายสามโมงลุงปุ่นอายุ86ปีแล้วอยู่ข้างๆวัดอัมพวันถือไม้เท้ายันหน้ายันหลังมาเพราะความแก่ชราก็เดินเข้ามาในวัดลุงปุ่นเข้ามาพร้อมด้วยข่าวของเพชรตาแมวลุงปุ่นวัยชราผู้ซึ่งต้องใช้ไม้เท้าพยุงเข้ามาที่วัดเนี่ยเป็นญาติกับโยมพ่อของหลวงพ่อจรัญเมื่อครั้งที่ลุงปุ่นเป็นวัยหนุ่มนี้ได้ผ่านประสบการณ์เข้าขั้นเหลือเชื่อเหนือโลกซึ่งยากนักที่ใครจะได้พบเห็นแบบท่านนั่นก็คือเคยไปเมืองลับแลน่าเสียดายที่เหตุการณ์ช่วงไปเมืองลับแลของลุงปุ่นไม่ได้มีการบันทึกไว้โดยละเอียดเพียงแต่เล่าไว้คร่าวๆว่าลุงปุ่นไปเลี้ยงควายที่ใกล้วัดชีป่าแล้วหายไป7วัน7คืนพ่อแม่ญาติพี่น้องออกตามหากันยังไงก็ไม่พบครบ7วันลุงปุ่นก็กลับบ้านบอกกับทางบ้านว่าไปเมืองลับแลมาเมืองลับแลที่ว่านี้เป็นอีกภพภูมินึงหรือว่าอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนเหลื่อมซ้อนกับโลกมนุษย์ชายหญิงที่อยู่ในมิติเมืองลับแลนะมีอำนาจทิพย์หลายประการเช่นหายตัวได้ไม่แก่ไม่เฒ่าไม่จำเป็นต้องกินอาหารเช่นชาวโลกว่ากันว่าชาวลับแลรักษาศีล5ครบสมบูรณ์ไม่เคยบกพร่องหลวงปุ่นมาพบหน้าหลวงพ่อจรัญแล้วก็ก้มกราบนมัสการหลวงพ่อถามว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าที่มาเพราะไม่ค่อยเห็นหน้ามานานลุงปุ่นก็บอกว่าจะมาพูดคุยกับท่านสักหน่อยนะครับเสร็จแล้วลุงปุ่นก็นำห่อผ้าที่ถือติดมือมาวางไว้ตรงหน้าแก้ห่อผ้าเก่าคร่ำนั้นออกสิ่งของภายในห่อผ้านะมีหลายอย่างลุงปุ่นก็หยิบเอาของสิ่งหนึ่งมีลักษณะคล้ายหินเป็นมันวาวออกมาถวายหลวงพ่อจรัญผมขอถวายท่านเป็นส่วนตัวครับอะไรระโยมเพชรตาแมวครับหลวงพ่อจรัญได้ยินว่าสิ่งนั้นคือเพชรตาแมวก็ถึงกับตะลึงนึกไม่ถึงว่าของมีค่าหายากแสนยากอย่างนี้จะได้มาง่ายๆโดยไม่คาดคิดท่านรับมาพิจารณาก็รู้ว่าเป็นของจริงจากนั้นลุงปุ่นก็เล่าให้ฟังว่าเพชรตาแมวก้อนเนี้ยได้มาหลังจากกลับจากเมืองลับแลแล้วตอนที่กลับจากเมืองลับแลก็ได้ของมาหลายอย่างชาวลับแลเขามอบให้สำหรับเพชรตาแมวที่นำมาถวายหลวงพ่อมีความเป็นมาว่าวันหนึ่งมีแมวมานอนตายที่ข้อควายเวลาผ่านไป7วันซากแมวก็ไม่เน่าไม่ขึ้นอืดมีกลิ่นเหม็นอะไรตาปุ่นก็รู้สึกแปลกใจในคืนวันที่7ได้ยินเสียงแมวที่ตายเนี่ยร้องเหมียวเหมียวไม่หยุดก็ออกไปดูฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าชาวลับแลเคยบอกความในเรื่องเพชรตาแมวเอาไว้ก็เลยแกะเอาในตาออกมาทันทีที่ในตาหลุดซากของแมวก็เน่าเฟะทันทีลุงปุ่นเล่าต่อไปว่าได้เพชรตาแมวมาแล้วไม่มีผ้าห่อเห็นผ้าจงกระเบนเก่าซึ่งขาดแล้วเก่าๆของเมียก็เลยนำห่อมาเก็บไว้ไม่ได้คิดว่าใช้ผ้าที่ไม่เหมาะสมมาห่อสิ่งที่มีอานุภาพมหัศจรรย์ต่อมาตาปุ่นก็คิดจะนำเพชรตาแมวมาแบ่งให้ลูกๆหยิบห่อผ้าที่ห่อเพชรตาแมวเอาไว้ออกมาแก้ดูปรากฏว่าเพชรตาแมวหายไปแล้วตาปุ่นก็เสียใจตระหนักว่าการที่ของดีไม่ยอมอยู่ด้วยเห็นทีจะมีสาเหตุที่ตัวเอาเศษผ้าจงกระเบนของเมียมาห่อเป็นแน่เวลาผ่านไปได้ปีกว่าเพชรตาแมวก็ย้อนกลับมาหาตาปุ่นอีกโดยปรากฏอยู่บนพานบูชาพระคราวนี้ตะปุ่นหาผ้าอย่างดีมาห่อใหม่แล้วก็เก็บไว้นานทีเดียวกระทั่งผ้าห่อนั้นเก่าคร่ำคร่าหลวงพ่อจรัญก็ถามว่าเอาเราโยมลุงเอามาให้อาตมาทำไมอ่ะผมมีลูกหลานหลายคนแต่ละคนมันก็อยากจะได้เพชรตาแมวกันทั้งนั้นต่อไปคงจะแย่งกันผมเห็นว่าท่านจะเจริญในทางธรรมต่อไปในวันข้างหน้าทั้งท่านก็ยังมีอายุน้อยส่วนผมน่ะแก่มากแล้วปีนี้86แล้ว ก็คงอยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก่อนที่แมวจะมาตายตรงข้อควายเพื่อจะให้เพชรตาแมวแก่ผมชาวลับแลนะมาเข้าฝันบอกผมเรื่องจะได้เพชรตาแมวแล้วก็ยังบอกอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของท่านกับวัดอัมพวันเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไรตะปุ่นก็เล่าที่ชาวเมืองลับแลมาเข้าฝันให้ฟังโดยละเอียดให้ท่านจดบันทึกไว้เพื่อพิสูจน์ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าจากนั้นก็ถวายของบางอย่างที่ได้มาจากเมืองลับแลแก่ท่านอีกก่อนที่จะนมัสการกราบลาไปบ้านตนเมื่อผู้ว่าพุกมาหาหลวงพ่อจรัญก็มอบเพชรตาแมวให้ท่านผู้ว่าถึงกับมือสั่นน้ำตาร่วงด้วยความปิติยินดีอย่างที่สุดได้เพชรตาแมวไปแล้วท่านจะได้นำไปทำเป็นแหวนใส่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับหลวงพ่อจรัญกล่าวถึงเหตุปัจจัยที่ผู้ว่าพุกได้เพชรตาแมวไปครอบครองนี่บุญบันดาลได้จริงแต่ผู้นั้นต้องเจริญกรรมฐานหากว่าอดีตชาติเคยเป็นของเขาก็ต้องได้แน่ๆไม่ผิดหวังหรอกอธิษฐานนั่นเขาเรียกว่าตั้งปณิธานในใจคือการตั้งอธิษฐานเหมือนกับโยมตั้งใจว่าจะนั่ง1ชั่วโมงเวลาจะนั่งกรรมฐานเนี่ยนะถ้าไม่ได้1ชั่วโมงอย่าเลิกเสียมันจะเสียอธิษฐานถ้าปณิธานในใจเสียแล้วก็สัจจะมันก็หมดไปจะอธิษฐานอะไรก็ไม่ขึ้นขอฝากด้วยนะอธิษฐานไม่ขึ้นทำอย่างไรก็ไม่ขึ้นวันที่ท่านผู้ว่าพุกได้เพชรตาแมวจากหลวงพ่อจรัญคุณนายเสงี่ยมภริยาท่านก็อยู่ด้วยและคุณนายก็เกิดอยากจะได้เพชรตาแมวนี้เหมือนกันต่อมาวันหนึ่งคุณนายนั่งเรือมาที่วัดอัมพวันเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อจรัญแล้วก็กราบเรียนท่านตามตรงว่าอยากจะได้เพชรตาแมวบ้างหลวงพ่อก็แนะนำบอกอยากจะได้ก็ต้องทำบุญนิยมต้องตักบาตรทุกวันพระต้องสวดมนต์ให้ได้ลองทำดูสิถ้าเป็นบุญของคุณนายก็คงจะได้นะแต่ต้องนั่งกรรมฐานเดินจงกรมด้วยนะคุณนายเสงี่ยมก็รู้สึกกระอักกระอ่วนเหมือนกันเพราะท่านเป็นอิสลามแล้วก็หลวงพ่อจรัญก็คาดว่าคงทำไม่ได้อีกประการหนึ่งขาท่านไม่สมประกอบมีปัญหาเล็กน้อยในการเดินคุณนายก็หาทางเลี่ยงบอกว่าฉันขาเป๋ขาไม่ดีนะหลวงพ่อเดินขยิ่งขยิ่งคงจะเดินจงกรมไม่ได้แล้วเจ้าค่ะขาเป๋ก็ต้องเดินไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้สิ่งที่คุณนายต้องการหลวงพ่อจรัญสรุปเอาง่ายๆอย่างนั้นนะในที่สุดคุณนายผู้ว่าก็ตัดสินใจยอมรับจะปฏิบัติตามคำหลวงพ่อไม่ใช่เพราะเลื่อมใสศรัทธาหากว่าอยากจะได้เพชรตาแมวเป็นสำคัญหลวงพ่อจรัญก็สอนให้คุณนายเสงี่ยมเดินจงกรมนั่งกรรมฐานและให้สวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเกินอายุ1จบแล้วก็สวดพาหุงมหากาทุกวันคุณนายเสงี่ยมเป็นคนมีนิสัยทำอะไรทำจริงถึงจะยากลำบากเพียงไหนก็ไม่ท้อถอยถอดใจง่ายๆเมื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานท่านก็ปฏิบัติอย่างจริงจังประกอบกับมีสัจจะมีปณิธานแน่วแน่ศรัทธาในการปฏิบัติก็เกิดขึ้นปรากฏว่าคุณนายปฏิบัติกรรมฐานได้ดีกว่าท่านผู้ว่าซะด้วยซ้ำทุกเช้าไม่เคยขาดใส่บาตรสร้างกุศลทานแล้วก็สวดมนต์ภาวนาไม่มีบกพร่องไม่นานต่อมาข่าวเพชรตาแมวอีกเม็ดหนึ่งก็ปรากฏว่าเป็นสมบัติของผู้มีอันจะกินที่อยู่ข้างๆวัดชะลอหลวงพ่อจรัญทราบเรื่องท่านก็เลยไปพบเจ้าของเพชรตาแมวขอเช่าในราคา 10,000 บาทเพื่อจะมอบให้คุณนายเสงี่ยมแต่เจ้าของก็ไม่ยอมให้เช่ากราบเรียนหลวงพ่อตรงๆว่าเขาหวงมากเพราะว่าถือเป็นสิ่งล้ำค่าแม้จะให้ราคาถึงแสนบาทก็ไม่ปล่อยหลวงพ่อจรัญคิดว่าเมื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นของคุณนายจะยังไงมันก็ต้องได้ในที่สุดส่วนคุณนายเสงี่ยมในระยะหลังๆนี่เกิดความศรัทธาต่อการปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างยิ่งถึงกับมาปฏิบัติที่วัดตอนแรกๆที่ปฏิบัติกระทำไปเพราะอยากได้เพชรตาแมวเป็นสำคัญความอยากได้เป็นกิเลสอยู่กิเลสย่อมปิดทางสว่างเอาไว้ครั้นเมื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานด้วยศรัทธาทำด้วยปิติยินดีทำด้วยบุญกุศลของตัวเองวิถีที่มืดมัวก็เลยหมดไปหายไปและเมื่อถึงคราวคุณนายเสงี่ยมจะได้ของที่ต้องประสงค์ก็ทำให้สามีภรรยาเจ้าของเพชรตาแมวมีจิตใจผันแปรไปจากเดิมวันหนึ่งสองสามีภรรยาที่ว่าอยู่ข้างวัดชะลอนำอาหารคาวหวานใส่กระจาดหาบมาที่วัดอัมพวันเพื่อถวายเป็นภัตตาหารแก่พระเนนทั้งวัดซึ่งตอนนั้นวัดอัมพวันมีพระไม่เกิน15รูปหลังจากพระเนนฉันภัตตาหารแล้วสามีภรรยาก็ไปหาหลวงพ่อจรัญที่กุฏิแล้วนำเพชรตาแมวไปถวายให้ท่าน หลวงพ่อจรัญแทบตะลึงด้วยความแปลกใจเพราะเคยไปขอเช่าให้ถึง10,000 บาทเขาก็ไม่ให้แสนหนึ่งเขาก็ไม่ขายอยู่ดีๆกลับถวายให้เปล่าๆอย่างนี้ถ้าไม่ใช่บุญบันดาลก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจากนั้นหลวงพ่อจรัญก็นำเพชรตาแมวมอบให้คุณนายเสงี่ยมไปตามประสงค์ทำให้คุณนายเสงี่ยมปลื้มปิติเป็นล้นพ้นแล้วก็รีบนำไปทำหัวแหวนใส่เช่นเดียวกับสามีผู้ว่าพุกและคุณนายเสงี่ยมปฏิบัติธรรมกรรมฐานสืบต่อกันมาชีวิตของทั้งสองรุ่งเรืองเจริญมาโดยตลอดบุตรธิดาศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับสูงทุกคนมีงานการที่ดีมีทั้งเป็นหมอเป็นนายทหารเป็นที่น่าชื่นใจต่อมาผู้ว่าพุกย้ายจากจังหวัดสิงห์บุรีตามหน้าที่ราชการจนกระทั่งปลดเกษียณถึงวาระหมดอายุขัยผู้ว่าพุกก็ถึงแก่กรรมไปก่อนศพของท่านไม่ได้เผาเพราะท่านอุทิศศพให้นักศึกษาแพทย์ได้นำไปศึกษาต่อมาคุณนายเสงี่ยมก็ถึงแก่กรรมตามไปอีกคนหลวงพ่อจรัญได้ไปร่วมพิธีศพทั้งสองท่านหลวงพ่อสอบถามลูกๆของท่านผู้ว่าและก็คุณนายถึงเพชรตาแมวที่ประดับหัวแหวนทั้งสองวงก็ทราบว่าได้หายไปหมดแล้วเหลือแต่เรือนแหวนไม่รู้ว่าลูกๆบุญไม่ถึงที่จะได้ครอบครองหรือว่าถูกลักขโมยไปก็ยากที่จะสรุปได้หลวงพ่อจรัญได้กล่าวย้ำในตอนท้ายว่านี่คือบุญบันดาลโดยแท้หากสิ่งใดเป็นของของตนสิ่งนั้นก็จะกลับคืนมาให้ครอบครองอีกแต่ต้องเจริญธรรมกรรมฐานปฏิบัติธรรมโดยมีสัจจะเท่านั้นจึงจะเกิดกุศลความดีเกื้อกูลให้แก่ตัวเองครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมไปหาเพื่อนคนหนึ่งแกเปิดร้านแกเป็นผู้หญิงนะครับเผอิญก็ไปเห็นแมวนางกวักตั้งไว้ที่ร้านค้าใหม่ของเธอเนี่ยถามว่าเอามาตั้งไว้ทำไมเขาก็บอกว่าให้ทำมาค้าขายขึ้นก็บอกว่าชอบแมวนางกวักของญี่ปุ่นมากมากกว่านางกวักของไทยเราเพราะว่าแมวนางกวักเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็ไม่น่ากลัวก็นางกวักของไทยน่ากลัวที่ไหนล่ะน่ารักจะตายสวยออกแต่งตัวก็สวยด้วยเมื่อพูดถึงแมวนางกวักนางกวักนกกวักสิ่งของที่มีคำว่ากวักทั้งหลายเนี่ยรู้สึกจะเป็นที่นิยมเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางของขลังเป็นสิริมงคลเป็นการขวักเรียกสิ่งที่เป็นมงคลนั้นเพราะว่าแมวนางที่มาเผยแพร่อยู่ในเมืองไทยนี่ก็มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้เรามา รู้จักนางขวักของไทยเรากันซะก่อนจะดีกว่านางขวักที่เราเห็นบูชาอยู่โดยทั่วไปตามร้านค้านี่ก็คือเป็นผู้หญิงรูปปั้นผู้หญิงที่คนไทยเชื่อว่าทำให้การค้าขายเจริญนะครับไม่ใช่ผีไอ้สางอะไรหรอกคงจะเป็นอาศัยบุญนะครับอยากจะได้บุญมาอย่างเดียวไม่อยากให้ผีใครต่อใครเข้ามาสิงอยู่ในนั้นนะไม่มีใครอยากได้หรอกครับเขานิยมทำเป็นรูปปั้นผู้หญิงสาวนั่งเท้าแขนแล้วก็ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นขวักมือประวัติความเป็นมาของแม่นางกวักนั้นเขาบอกว่าเคยมีตัวตนจริงๆในสมัยพุทธกาลตัวแม่นางกวักเองเนี่ยตัวจริงๆนะครับมีชื่อว่าสุภาวดีแม่ชื่อเพราะด้วยพ่อเป็นพราหมณ์ชื่อสุจิตพราหมณ์แล้วก็มีแม่ชื่อสุมนทาครอบครัวมีอาชีพค้าขายต่อมาพระกัสสปะและพระศิวลีก็รับนางสุภาวดีคนนี้เป็นลูกศิษย์แล้วก็ให้พรแก่นางว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายสินค้าต่างๆให้สมความปรารถนาว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นครอบครัวของนางก็ร่ำรวยมหาศาลมีคนนับหน้าถือตามากมายเมื่อนางสิ้นชีวิตไปแล้วชาวบ้านก็พากันรูปพากันปั้นรูปของแม่นางสุภาวดีไว้บูชาขอพรให้การค้าเจริญรุ่งเรืองจนความเชื่อดังกล่าวแพร่หลายเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิโดยพวกพราหมณ์แล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องตำนานเก่าที่เล่าถึงนางกวักของไทยนะครับเขาบอกว่าการบูชานางกวักเนี่ยเขาจะบูชาด้วยดอกไม้นิยมใช้ดอกกุหลาบแดงหรือว่ามะลิหอม นอกจากนางกวักแล้วคนไทยบางคนยังนิยมเลี้ยงนกกวักด้วยนะครับคืออะไรแล้วแต่ขอให้มันกวักกวักเข้ามาเถอะดีนกกวักเนี่ยเป็นนกน้ำในวงนกอัญชันแล้วก็น่าจะเป็นนกที่คนไทยรู้จักกันดีเพราะว่าเห็นได้ทั่วทุกภาคโดยเฉพาะในภาคกลางเพราะว่านกกวักนี่มันชอบอาศัยอยู่ตามทุ่งนาหนองบึงแล้วก็บริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อยนะครับแต่ต้องเป็นแหล่งน้ำที่มีต้นหญ้าต้นอ้อต้นกกต้นทูบฤาษีหรือว่าพืชรกๆอื่นๆขึ้นอยู่ริมน้ำหรือแม้กระทั่งในกอผักตบชวาที่เรียกนกกวักก็เพราะว่ามันร้องดังกวักกวักกวักให้ได้ยินเป็นประจำครับในช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นฤดูผสมพันธุ์ของมันนกกวักเนี่ยดูคล้ายๆไก่ตัวเมียแต่ว่าชอบอยู่ใกล้น้ำคนอังกฤษเนี่ยเขาเรียกนกกวักว่า water hen แปลว่าไก่แม่ไก่น้ำครับโดยธรรมชาติของนกกวักนี่ชอบเดินหากินในดงหญ้าดงพืชรกๆไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้ว่าเป็นนกกวักก็เพราะว่าจะเห็นหน้าขาวๆของมันในระหว่างช่องว่างของกอหญ้ากอพืชมันชอบโผล่มาเห็นเรื่อยแล้วในขณะที่เดินไปมันจะเที่ยวมองหาแล้วก็จิกกินลูกปลาลูกกุ้งแมลงแล้วก็เมล็ดพืชต่างๆหากปลอดคนเมื่อไหร่มันถึงจะเดินออกมาหากินในบริเวณโล่งๆแต่ถ้ามันตกใจนะมันจะรีบมุดหายเข้าไปในกอหญ้ากอพืชรกๆนั่นแหละมันไม่ค่อยบินหนีเพราะว่าปีกของมันสั้นบินได้เตี้ยๆแล้วก็บินในระยะทางใกล้ๆเท่านั้นเองแล้วเพราะการที่มันร้องกวักกวักกวักนี่เองพ่อค้าแม่ค้าในสมัยก่อนหรือแม้แต่สมัยนี้ก็แล้วแต่เธอก็ชอบเลี้ยงนกกวักไว้ในกรงเล็กๆแล้วก็ตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อให้มันส่งเสียงร้องเป็นการกวักเรียกลูกค้าให้เข้าร้านแบบเดียวกับนางกวักนางกวักไอตัวนกกวักเองเนี่ยครับคงไม่รู้หรอกว่าเสียงร้องกวักกวักกวักของมันซึ่งธรรมชาติมอบให้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เอามาแสวงหาผลประโยชน์เสียแล้วมากวักเรียกโชคเรียกคนมาอุดหนุนร้านค้าแต่ว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอเสียงกวักกวักของมันเนี่ยมันก็นำภัยพิบัติมาให้ตัวมันเองด้วยที่มันต้องถูกมาขังกรงจับเจ้าอย่างนั้นก็เพราะไอกวักกวักของมันนั่นแหละโดยมนุษย์จะใช้แล้วนี่ดักจับนกกวักเพื่อใช้เป็นนกต่อล่อนกกวักตัวอื่นมาติดแล้วแล้วก็กลายเป็นอาหารของมนุษย์ไปในที่สุดส่วนที่ว่าแมวนางกวักหรือว่าแมวนำโชคที่เป็นรูปตุ๊กตาปั้นแมวตัวอ้วนๆท้วมๆนั่งยกมือหรือว่าเท้าหน้าขึ้นข้างหนึ่งคล้ายๆกับเป็นการกวักเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่กวักเรียกความสุขหรือว่าโชคลาภเข้ามาหาเจ้าของชาวญี่ปุ่นก็นิยมมีแมวนางกวักนี่ไว้เรียกลูกค้าเข้าร้านญี่ปุ่นเขาเรียกแมวนางกวักนี่ว่ามาเนกิเนโกะมาเนกินี่แปลว่าเชิญเนโกะแปลว่าแมวรวมความแล้วก็คือแมวที่ทำหน้าที่เชื้อเชิญเช่นเชิญลูกค้าเข้าร้านเชื้อเชิญโชคลาภเชื้อเชิญเงินทองเข้ามาเรียกว่ามีบทบาทไม่แพ้นางกวักของไทยเราอะสันนิษฐานว่ามาจากจีนบ้างมาจากอินเดียแต่ว่าผ่านเข้ามาทางจีนบ้างอันนี้แต่ว่ารากฐานมาจากญี่ปุ่นแล้วต่อมาก็กลายเป็นแมวบ้านที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยแล้วกลายเป็นสัญลักษณ์แทนความเชื่อเรื่องการกวักเรียกลูกค้าเข้าร้านของญี่ปุ่นในเวลาต่อมามีตำนานเกี่ยวกับแมวนางกวักไว้มากมายในญี่ปุ่นแต่ว่ามีตำนานหนึ่งเล่าไว้ว่ามีหญิงชราคนหนึ่งครับยากจนมากแต่ก็พยายามจะเจียดอาหารเท่าที่มีอยู่เพื่อจะเลี้ยงแมวที่เธอรักจนกระทั่งวันหนึ่งหญิงชราผู้นี้ก็ไม่สามารถจะเลี้ยงแมวตัวนี้ได้อีกต่อไปเนื่องจากความยากจนจะกินก็ยังไม่มีเลยเธอก็เลยตัดสินใจจะนำแมวไปปล่อยทิ้งก่อนนอนคืนนั้นเธอร้องไห้มากมายด้วยความรู้สึกเสียใจอะไรรักไม่สามารถจะเลี้ยงดูแมวที่เธอรักได้อีกต่อไปเพราะว่าขืนอยู่ต่อไปมันก็จะต้องอดๆอยากๆสงสารมันให้แกอดคนเดียวพอคืนนั้นหญิงชราก็ฝันว่ามีแมวมาบอกให้เธอปั้นรูปแมวด้วยดินเหนียวขึ้นมาแล้วจะโชคดีหญิงชราตื่นขึ้นมาก็เอาดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปแมวตามที่เธอฝันปรากฏว่าวันนั้นมีแขกมาที่บ้านคนนึงมาขอซื้อแมวดินเหนียวตัวนี้ไปหญิงชราก็ปั้นรูปแมวด้วยดินเหนียวขึ้นมาอีกยิ่งเธอปั้นรูปแมวมากขึ้นเท่าไหร่แขกก็เข้ามาขอซื้อมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดเธอก็มีรายได้จากการขายรูปปั้นแมวมีเงินพอที่จะเลี้ยงแมวที่เธอรักได้ตลอดไปนะเพราะแมวดินเหนียวนำโชคมาให้แท้ๆแมวนางกวักนี่เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณในประเทศญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า400ปีมาแล้ว นะครับไม่ได้เป็นเครื่องรางของขลังสังคมญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ว่าชาติอื่นๆก็นิยมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เรียกเงินเรียกทองแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรไมตรีอีกด้วยแมวนางกวักของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าแมวบางตัวยกมือซ้ายบางตัวยกมือขวาความหมายไม่เหมือนกันนะครับแมวนางกวักที่ยกมือซ้ายนี่จะมีความหมายเป็นการเรียกแขกเข้ามาในบ้านในร้านยิ่งยกมือสูงเท่าไหร่ลูกค้ารู้ว่าแขกก็จะเข้าร้านมากขึ้นเท่านั้นส่วนแมวนางกวักที่ยกมือข้างขวาจะมีความหมายเป็นการขวักเรียกเงินเรียกทองเรียกความโชคดีเข้ามาในบ้านมือซ้ายเรียกคนครับมือขวาเรียกของเรียกสมบัตินอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องสีด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่ามีความหมายแตกต่างกันถ้าเป็นแมวสามสีเรายกมือซ้ายนี่ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดว่าอย่างนั้นประมาณว่าเป็นการขวักเงินขวักทองให้ไหลมาเทมาเลยทีเดียวสามสีนะแต่ถ้าเป็นแมวสีดำเนี่ยผู้หญิงญี่ปุ่นเขาจะใช้เป็นเครื่องรางประจำตัวเพราะเชื่อจะช่วยปกป้องพยันตรายแล้วก็คุ้มครองให้ปลอดภัยแต่สำหรับวัยรุ่นไทยนิยมมีแมวนางกวักด้วยเหมือนกันพกติดตัวครับทำเป็นตัวเล็กๆห้อยไว้กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยหรือไม่ก็พวงกุญแจนั่นวัยรุ่นไทยบางคนก็มีเอาแมวไปตั้งไว้ที่ห้องพักแมวนางกวักเนี่ยครับโดยเชื่อว่าเป็นเครื่องรางประเภทเมตตามหานิยมทำให้คนรักคนชอบบางคนถึงก็เชื่อว่ามีแมวนางกวักไว้นี่เรียกความรักเรียกผู้ชายให้เข้ามาหามาสนใจก็มีนี่เป็นภาพสะท้อนสังคมวัยรุ่นไทยอีกรูปแบบหนึ่งผ่านความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นนางกวักนกกวักแมวนางกวักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งอื่นใดที่เราท่านเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ธรรมะค้าขึ้นหรือว่านำโชคนำลาภมาให้ก็ตามล้วนเป็นสิ่งที่สมมุติหรือว่าเป็นเพียงรูปปั้นที่สมมุติตามความนิยมตามความต้องการหรือเพื่อความสบายใจของผู้ใช้เท่านั้นนอกจากโชคและโอกาสแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการทำมาค้าขายหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสำเร็จนี่มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าคือต้องมีความเพียรพยายามครับมีวิริยะอุตสาหะอดทนแล้วก็อดออมด้วยดังเช่นสุภาษิตจีนโบราณสอนไว้ว่าอาศัยโชควาสนาหรือจะสู้ความสามารถของตนได้ครอบครัวจะรุ่งเรืองก็ด้วยคำสองคำคือขยันและประหยัดครับ